Na tamboli moto o pamelo kalemanga Olingo na ya ikangenga mwa papa Natali ponzenga ya mwana mobali Ata na kufire no Likambote na mwani ponzenga ya panzenga Oyo na luka kala Nakupanga kanini Na ebisa yo kenga na lingi yo Yasa pona mimo ni sapasi Angama wani kambote Pamelo Pamelo Atolo ye Nakomi boye Nakomi boye Tamboli moto, o pamelo, kalemanga Bolingo na ya, ikangenga mwa papa Natali Bogar, ye mwana moto Atana kufilelo, likambote Na mwane kitoko wa bakitoko Nako regretete, nako banga kanini Na ebisa ye, kenga na lingi ye Nyasa opse na mimo ni sapasi Angama wani kambote Na kwa mipo eba mpangyo Pamelo, kala kwa mipo yo Pamelo, kala komi boyo, kala komi boyo, kala komi boyo. La la balanzando, kala koki kobanda mobalite, lelo la bandio. Nala komi boyo Nami talinzoto Nami yoke limawa Frema pamelo Nala bandio Sami malanda Ose madeo Sasikana Nala bandi pamelo Pa kwa minga na mote manangai Loko la kulo lala konga na komi boyo Adolo pamelo Jose ngona diveme Pamelo Ngana bandio Pamelo ya papa Papa se pila na yo Mami, na toni na patrouble Pamelo ya papa, papa se pela na yo Na yo a mami, na toni na patrouble Silauka, silauka, silauka, silauka Nako tomboka, nako tomboka Nako yali bumi, nako yali bumi, nako yali bumi Sokara Thank you. Pasipila